Gdynia 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 września. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wojska NATO mogą stacjonować w Polsce w ramach operacji Wschodnia Straż, zgodę dał prezydent. Lotnisko Kraków-Balice może być zamknięte przez kilka godzin. Jeden z samolotów zjechał z pasa przy lądowaniu. Zalane posesje i drogi, intensywny deszcz daje się we znaki na Warmii i Mazurach oraz w województwie śląskim. Jest zgoda prezydenta Karola Nawrockiego na obecność wojsk NATO w Polsce w ramach operacji Wschodnia Straż. Poinformowało o tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Operację ogłosił w tym tygodniu w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Projekt zakłada integrację obrony powietrznej i lądowej NATO. Operacja obejmie całą wschodnią flankę. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas napisała, że wczorajsze naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jest niedopuszczalne. Tymczasem rumuńskie wojsko tłumaczy, dlaczego nie zestrzelono rosyjskiej maszyny. Estońska polityk napisała w portalu społecznościowym, że lekkomyślna eskalacja sytuacji w tym rejonie świata przez Rosję zagraża bezpieczeństwu regionalnemu. Dodała, że Komisja Europejska solidaryzuje się z Rumunią. Ma także ciągły, bliski kontakt z rządem w Bukareszcie. W sobotnie popołudnie dwa razy podrywano wojskowe myśliwce. Raz dwa rumuńskie F-16, raz dwa niemieckie Eurofightery stacjonujące w tym kraju. Za pierwszym razem rzeczywiście rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną i kilkadziesiąt minut latał po rumuńskim niebie. Resort obrony opublikował dziś oświadczenie, w którym napisano, że piloci dostali zgodę na zestrzelenie maszyny, ale po przeanalizowaniu, jakie mogłoby to przynieść skutki uboczne, zdecydowali się jedynie na jego obserwację. W ocenie pilotów większą szkodę mieszkańcom okolic Tulczy w delcie Dunaju mogły przynieść spadające z nieba szczątki zestrzelonego rosyjskiego drona. Piotr Piętka, Polskie Radio. Lotnisko w podkrakowskich Balicach ma być zamknięte jeszcze przez kilka godzin. Pierwotnie planowano wznowić ruch o 18. Powodem jest incydent z udziałem samolotu linii Enter Air, który zjechał z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni, przypomina rzeczniczka portu Monika Chylaszek. W tej chwili już wiemy, że lotnisko prawdopodobnie będzie zamknięte jeszcze dłużej. Szacujemy, że do kilku godzin być może uda się otworzyć Kraków Airport. Samolot musi być scholowany z pasa na płytę postojową. Na pokładzie maszyny, która leciała z Turcji, było około 190 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Podtopienia po intensywnych opadach na Warmii i Mazurach. Do kilku takich sytuacji doszło w zachodniej części regionu, informuje Kamil Szczech z Nowomiejskiej Straży Pożarnej. Woda opadowa z opadów doprowadziła m.in. do zalania posesji przy ulicy Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim, zalania drogi w miejscowości Krotoszyny oraz zalania kotłowni w gospodarstwie rolnym w miejscowości Bielice wraz z posesją, przy której zlokalizowane są kurniki. Ponad 180 razy wyjeżdżali śląscy strażacy do interwencji związanych z intensywnymi opadami. Dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji, piwnic i dróg, wyjaśnia Paweł Wolny ze Straży Pożarnej w Będzinie. Byliśmy również podczas działań przy odpompowywaniu wody z wykopu na terenie budowy przy Zagłębiowskim Szpitalu Klinicznym w Czeladzi oraz interweniowaliśmy w związku z podniesionym poziomem wody w potoku Wielona Gwojkowice. Po ustąpieniu opadów woda zaczęła systematycznie opadać, więc działania zostały tam zakończone. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed deszczem i burzami na wschodzie. Lokalnie może spaść do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. 100 lat historii na poznańskich ulicach. Autobusy z różnych epok wożą pasażerów z okazji stulecia komunikacji autobusowej w Poznaniu i 145-lecia komunikacji miejskiej. W samo południe na ulicach Poznania rozpoczęła się autobusowa parada. Ten rzut, zdaje się, u pleszewskich linii to jest coś niesamowitego. Mój uwagę przykuł ten, który w latach 90. służył służbie zdrowia jak gabinet dentystyczny. To był H100. Będę jechał Ikarusem Zemunem z Warszawy. Uważam, że jest bardzo ciekawym autobusem. Też kiedy takie mieliśmy w Poznaniu, a ten tu obecny egzemplarz to jeden z kilku zachowanych w Polsce. Najbardziej 1272, pszczółka, klubowy autobus KMPS-u, ponieważ niedawno został polakierowany i wyremontowany. Zabytkowe autobusy mają kursować na poznańskich liniach turystycznych do wieczora co 10 minut.

z United 1-0. W zakończonym meczu Liverpool na wyjeździe wygrał z Burnley. A jak tam nasi Polacy sobie radzili w Serie A? Widzisz to na przykład? Bo Atalanta wygrała 4-1 z Lecce. Wiemy, że grał Nikola Zalewski. Nawet strzelił, z tego co widzę, gola. Brawo, Nikola. Roma przegrała z Torino 0-1. Tutaj Polaków zabrakło, ale grał Jakub Piotrowski w meczu Udinese z Pizą. Udinese wygrało właśnie na wyjeździe, ale Piotrowski gola nie strzelił. O Ekstraklasie nie mówiłeś. Nie. To Widzew Łódź w trwającym meczu prowadzi z Arką Gdynia 1-0. Wcześniej Motor Lublin zremisował z Wróg-Betem Termaliką Niedzieczą 1-1, a Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem Radom 4-1. Dużo się dzieje w sporcie. W drugiej godzinie będzie i kolarstwo, i będzie Kamil Majszak, z którym rozmawiał Dariusz Urbanowicz, i będzie Adam Małysz, z którym rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Także warto z nami zostać do godziny 19. My love. A teraz informacja z ostatniej chwili. Reprezentacja Grecji zdobyła brązowe medale Mistrzostw Europy w koszykówce. Grecy pokonali Finów 92-89. A już teraz zapraszamy na rozmowę Dariusza Urbanowicza z bardzo ciekawym gościem. Z trzeciej stronie medalu Kamil Majchrzak. Zacznę od gratulacji, bo no, rozwinąłeś skrzydła, trzeba przyznać. Rekordowy ranking, świetne występy. Oczywiście mówi się o Wielkich Szlemach, o Wimbledonie, o US Open, ale te trochę mniejsze turnieje również bardzo fajnie się tam prezentujesz. Dzięki, dziękuję. Nie dokończyłeś gry w takim stylu, w jakim byś chciał. Musiałeś poddać mecz ze Szwajcarem Reedym. Jak się czujesz? No, cały czas jestem na etapie dochodzenia do siebie, na etapie regeneracji po tym, co się stało. W dalszym ciągu nie trenuję. Może jak dobrze pójdzie, pod koniec przyszłego tygodnia zdołam wrócić na kort, ale no, bacznie to monitorujemy, bacznie się rehabilitujemy. No oczywiście jest lepiej, natomiast jeszcze trochę mi brakuje, żeby wejść do pełnego treningu, więc no bardzo ubolewam nad tym, co się stało, zwłaszcza w tamtym momencie, bo grałem naprawdę dobry tenis, natomiast zdrowia się nie przeskoczy, więc teraz już przekierowuję emocje na przede wszystkim wyzdrowienie i potem na ostatnie starty w sezonie. Naderwany mięsień żeber. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że gdyby nie US Open, to byś w ogóle nie wyszedł na ten mecz. No tak by najprawdopodobniej było. Jakby wiedziałem, że będę grał z mocnymi utrudnieniami. Sam byłem też ciekawy, na ile praca z fizjoterapeutami i na ile będę w stanie w ogóle być jakkolwiek zdolny do rywalizacji. I tak naprawdę mimo, że było 5-3, mimo, że nawet prowadziłem 3-0, to nie wynikało z tego, że było całkiem okej czy stabilnie, tylko wynikało to z tego, że rywal, widząc mój stan, chyba dość mocno się spiął, bo też grał pierwszy raz za czwartą rundę, więc bardziej to z tego wynikało. Ja nie mogłem ani serwować, ani za bardzo się skręcać, więc jakby kontynuowanie gry było bezsensowna i najprawdopodobniej w każdym innym turnieju poza Wielkim Szlemem bym odpuścił jeszcze nawet przed, żeby nie narażać też zdrowia na pogorszenie. W trzeciej rundzie Karen Khachanov, taki rywal, z którym sobie wcześniej nie potrafiłeś poradzić, przegrałeś bodaj 4 mecze, no a tutaj 5-setówka, niesamowity powrót ze stanu 0-2. Opowiedz o tym meczu, bo co się tam musiało dziać w twojej głowie, że doprowadziłeś do tego, że to ty grałeś dalej? Przegrywałem już 4 razy z Khachanovem, też między innymi w tym roku w czwartej rundzie Wimbledonu, więc no nie mogę powiedzieć, żebym go nie znał i żeby mnie czymś zaskoczył. Natomiast wraz tak z trenerem rozmawialiśmy, jak to ugryźć, jak ten mecz może poprowadzić inaczej, żeby może był bardziej wyrównany i w sumie po burzy mózgu, jeszcze oczywiście opartej o analizę wideo, chcieliśmy zagrać ten mecz po prostu inaczej, żeby więcej w tym meczu zależało ode mnie, żebym był trochę bardziej agresywny, ale też żebym trochę grał wbrew sobie pod względem konstrukcji i budowania punktów. No bo jak przegrywam z kimś 4 razy, to jednak ewidentnie trzeba spróbować zrobić coś innego i chciałem być trochę bardziej agresywny, chciałem brać więcej spraw w moje ręce i chciałem inaczej budować punkty niż lubię, niż się czuję w moich schematach komfortowo i jakby to było niezbędne, żeby nawiązać jakąś sensowną walkę i tak naprawdę, no okej, pierwszego seta, no nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek mi wychodziło i nie grałem po prostu źle, jakby próbując to wszystko ułożyć, nie mogłem się wgrać, nie mogłem się strzelić, natomiast finalnie jak się wgrałem i zacząłem grać lepszy tenis, już nawet akurat byłem bardzo zły, że drugiego seta nie wygrałem, bo prowadziłem z przełamaniem, miałem piłkę setową, żeby finalnie przegrać seta w tiebreaku, to był o tyle trudny moment, że no, graliśmy 4 razy, znowu przegrywam 2-0, gdzieś ten układ sił był absolutnie po jego stronie, natomiast trochę Karen na własne życzenie wpuścił mnie do meczu, przełamałem jego serwis i gdzieś jakaś lampka się tam zaczęła świecić, żeby dobra, żeby chociaż może tego seta wygrać, dociągnąć do końca, wygrać trzeciego seta, to już chociażby ten wynik będzie inaczej brzmiał niż znowu porażka w 3 setach. Dowiozłem tego seta do końca, gdzie właśnie pod koniec no, jedną z piłek podrzucanych do serwisu przechwycił wiatr. Ja zamiast ją opuścić i wyrzucić ponownie, ją zaserwowałem z pełną mocą. Serwis oczywiście kortu nie znalazł. Ja od razu poczułem, że coś jest nie tak, w sensie, że zaczynam mieć ból właśnie wskutek naderwania mięśni międzyżebrowych. No w tamtym momencie na adrenalinie z poziomu kortu, walki i wszystkiego oczywiście nie było to na taką skalę, jak wszystko ze mnie zeszło po meczu i w następnych dniach. ten trzeci set no, dał mi dodatkową wiarę, bo zacząłem grać naprawdę dobry tenis, naprawdę faktycznie zacząłem realizować to, co sobie założyliśmy. Tak też kontynuowałem grę w czwartym secie. W czwartym secie przełamałem dopiero w końcówce i utrzymałem serwis, żeby wygrać seta. No piąty set się układał źle, bo tak naprawdę przegrywałem z przełamaniem 5-2. Broniłem bodajże 5 piłek meczowych, 3 przy 5-2 i 2 przy 5-6 bodajże, więc tak naprawdę no, z takimi ludźmi w takich turniejach, w takich okolicznościach, takich setów się aż tak dużo nie wygrywa, więc na pewno będzie to zawsze magiczny set dla mnie, magiczny super tiebreak, no magiczny mecz w ogóle, niesamowita walka, 4,5 godziny jakby. To na pewno ten mecz na zawsze zostanie ze mną, a mam nadzieję też, że z tego meczu wyciągnę bardzo wiele do przyszłych spotkań z ludźmi z samego topu. Te finały Alcaraz-Sinner to jest jakaś magia. No na razie wygląda na to, że oni absolutnie zdominowali tenis przez ostatni rok, dwa. Poziom chociażby Kachanova, no, który, no umówmy się, jest top 10 rankingu, jest cały czas w 20 od powiedzmy 8-7 lat, więc jest tenisistą ścisłej czołówki i gra na absolutnie topowym, wysokim poziomie, a tych dwóch jest jeszcze ponad nim. I to jest aż nieprawdopodobne, do jakich granic oni się nawzajem posuwają, nawzajem motywują i pchają, i jesteśmy rywalami, to przyjemnie ogląda się ich rywalizację. Tak nawiążę do tej kontuzji żeber, wierzę, że szybko z niej się wydobędziesz, no ale twoja żona Marta jest fizjoterapeutką, ona ci pomaga tak w twoim trybie bycia tenisistą? Tak, Marta mi pomaga, właśnie jest moją fizjoterapeutką, jakby też działamy często, no teraz oczywiście leczymy uraz i kontuzję, wcześniej zawsze działamy prewencyjnie i sprawuję pieczę nad moim zdrowiem, zawsze też konsultujemy się z Olkiem Czcińskim, który mnie też prowadzi i nadzoruje, więc fizjoterapeutycznie jestem bardzo dobrze zabezpieczony. Marta o to bardzo dobrze dba, też pomaga mi w wielu innych rzeczach i aspektach kariery, więc jej pomoc przy moim tenisie jest nieoceniona. Ale jeździ sobie na turnieje? Nie na każde, bo właśnie też pracuję na te większe czy dłuższe. Staramy się jeździć razem, no też żeby też trochę czasu spędzić razem, bo życie tenisisty jest absolutnie oparte na walizkach i spędzam poza domem pewnie między 250 a 300 dni w roku. Obecnie numer 62 w rankingu. Co to dla ciebie oznacza? Jak to się przekłada na rozstawienia na kolejne turnieje? To jest moja najwyższa pozycja w karierze póki co i dla mnie w 2022 roku, jak byłem w lutym na 75 pozycji i nie zdołałem jej poprawić do końca roku, a przed moją sprawą kończyłem rok na 80 pozycji, ale kończąc ten rok, te 3 lata temu, jakby samemu poczułem, że faktycznie i mentalnie, i fizycznie, i tenisowo dorastam do trochę większego grania niż te w okolicach między 90 a 130 miejscem, powiedzmy, gdzie tak się przez większość czasu, przez kilka dobrych lat bujałem, więc w tamtym momencie czułem, że powoli dorastam do większego grania. No i tak naprawdę, że ta sprawa tego nastawienia i tego podejścia nie zmieniła. W dalszym ciągu miałem tą motywację i trenowałem i żyłem w tym przeświadczeniu, że poniekąd najlepsze przede mną. Dla mnie ten ranking, który w dalszym ciągu oczywiście mam nadzieję będę poprawiał i że to nie jest moje ostatnie słowo, ale jest jakby potwierdzeniem tych słów, tego co czułem, potwierdzeniem tego, że gram w tenisa na naprawdę wysokim poziomie i że raz zawodnik rośnie wraz, jego ranking rośnie wraz ze swoimi wynikami i nie ma tak naprawdę ustawionych przed nim granic, że o, ten zawodnik nigdy nie może być, nie wiem, w top 30 na przykład czy coś, więc bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko się rozwinie, natomiast to obecne najlepsze miejsce w rankingu ma dla mnie też mocno symboliczny wymiar w związku z tym, co powiedziałem wcześniej. Kamil, zwyczajowo nasi rozmówcy mogą sobie wybrać jakąś piosenkę, którą mogą też zadedykować komuś. Masz jakiś taki utwór, który ci przychodzi do głowy, którym byś się chciał podzielić ze słuchaczami? A no to właśnie utworem, który bardzo mi pomagał, no zwłaszcza jak byłem blisko powrotu, ale też i w trakcie trwania całej sprawy, to był utwór Gipsa pod tytułem Znikam. Tęsknię za giełdrem twojego cienia, gwiazdy. Już nie widział nikt, jak błądzę po zbliżach własnego piekła. Mam jeszcze 8 żyć, nim zniknę na zawsze, tak jak i ty. Ej, proszę, nie marnuj już żadnej łzy, bo tęsknię za jutrem swojego cienia. Już nie widział nikt, jak błądzę po zbliżach własnego piekła. Mam jeszcze 8 żyć, nim zniknę na zawsze, tak jak i ty. Zaraz po ogniu zniknie i dym. Kupię się 4 razy dziennie. Mam apetyt na życie, potem cały tydzień nie jem. Wstaję 4 godziny, żeby popracować 7. Chcę zwiedzić cały świat, tylko w swym pokoju zwierzeń. Znowu muszę pobyć sam, poczuć sobie chociaż siebie. Zmieniam się co dnia, przez ambicje nie śpię i przez nie mogę wstać. Jestem tylko dzieckiem na zepsutym placu zabaw. Jak bawię się zbyt dobrze, zawsze otworzy się rana. Emocji autostrada, czuję się tylko dobrze, trzymając lewego pasa. Ciągle muszę wyprzedzać i mijanych miny sprawdzać. Nie mogę się zatrzymać, chociaż próbuję już lata. Włożyłem w muzę serce, jak mam poczuć coś do świata. Podobno jestem blisko szczytu, ja wcale go nie widzę, działa na mnie to jak wirus. Ciągłym strachu, że zawiodę ludzi kilku, którzy zaufali, mimo że znamy się tylko z głośników. Ej, tylko z głośników. Mimo, tylko z głośników. Ej, tylko z głośników. Tęsknię za jutrem swojego cienia. Już nie widział nikt, jak błądzę po zbliżach własnego piekła. Mam jeszcze 8 żyć, nim zniknę na zawsze, tak jak i ty. Ej, proszę, nie marnuj już żadnej łzy, bo tęsknię za jutrem swojego cienia. Już nie widział nikt, jak błądzę po zbliżach własnego piekła. Mam jeszcze 8 żyć, nim zniknę na zawsze, tak jak i ty. Zaraz po ogniu zniknie i dym. Hej. Derby silny... Manchesteru City prowadzi z United 1-0. W meczu Widzewa z Arką do przerwy 1-0. I może Ekstraliga żużlowa, hokejowa, bo się rozpoczęła. GKS Jastrzębie wygrał z Polonią Bytom 2-1. A Grecy zostali brązowymi medalistami koszykarskich Mistrzostw Europy. W rozegranym w Rydze meczu o trzecie miejsce pokonali zespół w Finlandii 92-89. Wieczorem o 20:00 finał. Niemcy zagrają z Turcją, a więcej o mistrzostwach Filip Jastrzębski. Niby starzy, niby bez gwiazd, podobno bez żadnych szans. A jednak kosz kadra znów skradła nasze serca. Kibice są dumni, bo reprezentacja Polski pokazała, że bez zawodników z NBA i Euroligi wolą walki i zaangażowaniem można grać jak równy z równym z każdą drużyną w Europie. Już w pierwszym spotkaniu biało-czerwoni sprawili niespodziankę. Zatrzymali słynnego Doncicia, gwiazdę Los Angeles Lakers, i ograli Słoweńców. Później wygrane w dramatycznych okolicznościach z Izraelem oraz Islandią. Porażka z Francją wcale nie była dotkliwa, a przegrana z Belgią nie miała już żadnego znaczenia, bo Polacy byli już pewni awansu. W 1/8 finału znów pokazali charakter. Choć przegrywali z Bośniakami, odwrócili losy spotkania i odnieśli zwycięstwo. W ćwierćfinałowym meczu z Turcją było wiadomo, że by awansować do strefy medalowej, trzeba sprawić sensację. Turcja to jeden z najlepszych zespołów świata i dobitnie się o tym przekonaliśmy. Szengun i spółka nie dali Polakom większych szans. Nasza koszkadra zakończyła turniej na znakomitym 6. miejscu. Ludzie, to jest niecodzienny wynik. Ja myślę, że wszyscy muszą być bardzo, bardzo szczęśliwy, dumny. Podsumował trener Igor Miliczyć. Musimy się cieszyć, jaki oddziękiem się rozniosło to, co zrobiliśmy w Katowicach. I ten mecz o najlepszą ósemkę, że wygraliśmy. Naprawdę musimy być dumni, co zrobiliśmy. Naszą reprezentację napędzał przede wszystkim duet Jordan Lloyd-Mateusz Ponitka. Naturalizowany Amerykanin zdobywał kiedyś mistrzostwo NBA. Mieliśmy więc duże oczekiwania, a on im sprostał. Ten drugi jest już uznawany za jednego z najlepszych koszykarzy w historii reprezentacji Polski. Mateusz Ponitka, kapitan przez wielkie K. To, co najbardziej napawa mnie optymizmem, dumą i radością, jest to, że wszyscy się w pewnym momencie zjednoczyliśmy i ta koszykówka była numer jeden w Katowicach, w Spodku, nie wiem, przed telewizorami kibice siadali, mnóstwo wiadomości dostawaliśmy wszyscy, że kibicują, że to jest świetne, że robimy dobrą pracę i mam nadzieję, że z tego będziemy najbardziej zapamiętani. Dużo było fajnych chwil, dużo było przyjemnych momentów. Chyba ten spodek zrobił największe wrażenie na wszystkich. Myślę, że i tutaj po raz kolejny chciałem podziękować kibicom za przyjście do spotka i stworzenie niesamowitej atmosfery i dla nas, zawodników, i dla kibiców. Myślę, że wszyscy, którzy braliśmy udział w tym wydarzeniu, w tym pięknym wydarzeniu, będziemy pamiętali te momenty do końca. A dziś poznamy mistrza Europy. O złoto w Rydze zagrają Turcja i Niemcy. Turcy, po tym jak pokonali Polaków, w półfinale zdemolowali Greków. Od początku turnieju idą jak burza. W grupie nie mieli żadnych problemów, nawet z Serbami. Największe nieoczekiwanie sprawili im Szwedzi w 1/8 finału. Na MVP idzie środkowy Houston Rockets Alperen Şengün, ale Schroeder, Wagner i spółka mogą okazać się barierą nie do przejścia. Niemcy mniej przekonująco wygrywają swoje mecze, ale mieli nieco trudniejszą drogę do finału, bo musieli ograć Słowenię czy Finlandię. Są aktualnymi mistrzami świata, a dziś mogą zostać również mistrzami Europy. Po raz pierwszy od 32 lat. Filip Jastrzębski zajął się koszykówką. Bardzo dziękujemy. 22, tak? No właśnie, 22-7 trójek, państwo do nas dzwonią. Tak mi się wydaje, że gdyby ci lekkoatleci, którzy są w Tokio, słuchali trójki, a w szczególności waszej listy przybojów i utworu, który jest na pierwszym miejscu Tokio, to pewnie by biegali dwa razy szybciej i skakali dwa razy wyżej. Pozdrawiam wszystkich, także tych lekkoatletów, którym się nie udało. Wywołany Tokio, proszę bardzo. Patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam rozbić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę, choć wyskoczymy z przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę, choć wyskoczymy z przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Norbert Szalał tutaj tańczył po całym studiu, od kulisy do kulisy. Posłuchać Adama Małysza zawsze dobrze, i to nie tylko o skokach. W ten weekend rywalizował na wypełnionym po brzegi PG Stadionie Narodowym w Red Bull Drift Masters. Krzysztof Łoniecki rozmowę z nim zaczął od pytania, co fascynuje go w tej formule motorsportu. Powiem szczerze, że kiedyś nie rozumiałem driftingu na pewno, bo zawsze się mi wydawało, że oni jadą i który pierwszy dojedzie, a się okazuje, że czas ma najmniejsze znaczenie. To jest sport bardzo techniczny, więc de facto sędziowie, którzy wytyczają jakby te linie, które ma ten pierwszy jechać, a drugi ma naśladować jego tor, jadąc jak najbliżej niego, i to jest widowiskowe. Ludzie to lubią, ludzie takie rzeczy kochają. Myślę, że w przyszłości, tak jak tutaj już rozmawiałem z organizatorami, że może się wydarzyć tak, że te wszystkie punktacje będą bardziej robione komputerowo. Człowiek się jednak często lubi mylić, więc dalej mamy coś takiego, że się może pomylić jako sędzia, a komputer raczej nie, więc myślę, że to będzie może bardziej sprawiedliwe, ale mimo wszystko myślę, że tutaj kibice przychodzą po to, żeby zobaczyć fajną zabawę. No, czuję, że to będzie taka twoja zajawka na serio w przyszłości, że możesz jakoś więcej czasu na nią poświęcać? Ja ogólnie to mam w ogóle mało czasu. To jest na pewno bardzo duży problem. Staram się jak mogę tylko gdzieś tam w jakichś sportach uczestniczyć i ten motosport zawsze mi był bliski i trochę żałuję, że w tym momencie no po prostu nie mam na to czasu. Nie mam czasu na jakieś nawet jeżdżenie i tak dalej. To mnie gdzieś tam trochę gryzie, a z drugiej strony jak tylko mam okazję, no tak jak było na przykład we Wrocławiu, że mogłem pojeździć w WRC2, to była niesamowita frajda. Oczywiście też był stresik, bo to zawsze jest. Siadasz do czegoś, czego w ogóle nie znasz. To samo tutaj, no wchodzisz do takiego bagi. Wprawdzie gdzieś tam sobie jeździłem, ale nie na oponach, które są na asfalt przeznaczone, po żadnych beczkach, ani jakich skoczniach. I jeszcze się ścigasz, kto pierwszy, więc większe wyzwanie, a z drugiej strony wiem, jak to bywa, że jak się już to kończy, to gdzieś tam potem jest takie wow, że chciałoby się je znów. Pamiętam, jak było po Wrocławiu, że jak jechałem do domu, to po prostu miska uśmiechała mi się od ducha do ucha i córka mówi tak, mówi, no dawno nie byłeś taki zadowolony. Ja mówię, no bo dawno tego nie robiłem. I to jest tak, że jak przychodzisz i robisz coś, co lubisz, to cię to cieszy. A jak zaczynasz wchodzić w taką rutynę, tak jak obecnie mam jako prezes, no to wiadomo, że zaczynasz być coraz bardziej zmęczony. Zapytam o skoki. Z jakimi ty podchodzisz nadziejami do tego nowego sezonu, z nowym trenerem? Jak ty to widzisz? No nadziejami na pewno bardzo dużymi. Myślę, że dużo się zmieniło. I atmosfera, i wszystko, co się dzieje. Na pewno to, że sprzęt znów został zmieniony, to jest kolejny krok, który robi taką niewiadomą, co to będzie. Wiem, że nasi już gdzieś tam się dostosowali do tego. Nie wszyscy jeszcze przeszli ten chrzest, bo ci najlepsi zawodnicy z różnych krajów wręcz nie uczestniczyli w zawodach tych pierwszych letnich Grand Prix. Pewnie zobaczymy ich dopiero może już teraz w Predazzo, bo w Predazzo jednak to jest obieg olimpijski, więc może każdy będzie chciał tam przyjechać, ale każdy gdzieś tam czai i patrzy, za co są dyskwalifikacje, co jest nie tak i co zrobić z tym sprzętem jeszcze, żeby go usprawnić. Jeśli kontrolerzy, czyli Matias, który teraz stał się nowym kontrolerem, będzie podchodził do tego tak jak teraz, to myślę, że będzie całkiem nieźle, ale jeśli gdzieś tam w trakcie sezonu coś odpuszczą, to będzie to co zawsze. A propos dyskwalifikacji, to jak ty patrzysz na tę dyskwalifikację Norwegów, której de facto niemalże nie ma? Powiem szczerze, że ja nie rozumiem jednego, że Norwegowie gdzieś tam cały czas mają jakieś pretensje do wszystkich, nawet do nas, do Polaków, bo wielokrotnie to mówili i to nie tylko do nas jako do zawodników, trenerów czy działaczy, ale również do kibiców, że się rozpisują i tak dalej, że niesłusznie. Bądźmy szczerzy, no jeśli ktoś popełnia coś takiego, no to fajnie by było, jakby powiedział przynajmniej przepraszam, chylę czoła i wszystko pewnie wróciłoby do normy. A oni cały czas podgrzewają gdzieś tam tę atmosferę, cały czas próbują udowodnić, że jednak oni o pewnych rzeczach nie wiedzieli, a każdy zawodnik powie, że zawodnik wie o takich rzeczach, no nie ma siły. Tym bardziej, że wystartują de facto od początku sezonu, ta dyskwalifikacja jest w tym martwym okresie dla nich. Dokładnie, dokładnie jest tak. Oni już wystartowali przecież w Courchevel, później przyszła ta decyzja, więc teraz muszą dokończyć jakby te karę. Wiem, że dostali tam jakieś, też można powiedzieć, drobne kary finansowe, no, to żarty, tak. Więc to chyba troszkę tak na odczepne, żeby po prostu coś było, że faktycznie dostali. Krzysztof Oniewski rozmawiał z Adamem Małyszem, którego rzeczywiście zawsze miło posłuchać. Trzecia strona medalu. Adam Małysz kojarzy nam się z zimą, z tymi pięknymi popołudniami, kiedy przeważnie w niedzielę trzymaliśmy mocno kciuki, czekając na jego dalekie skoki. Zbliża się zima, zbliżają się sporty zimowe, w tym biatlon, ale teraz jeszcze będzie o letniej odmianie tej dyscypliny. Magdalena Grzywa, była świetna biatlonistka, zaprosi na wyjątkowe zawody w Warszawie. Biatlon dla każdego to cykl ogólnopolskich zawodów promujących aktywność fizyczną, ale przede wszystkim promujących naszą dyscyplinę sportową, biatlon. Latem biegamy na nogach, to jest bieg crossem i łączymy to dziś z bardzo bezpieczną bronią laserową. Biegamy na krótkich dystansach i strzelamy na mobilnej strzelnicy. Jesteśmy co roku, już od 10 lat w wielu miastach Polski, w tym roku aż w 14 miastach. No i 20 września zawitamy do Warszawy na plaży Wilanów. Stanów odbędą się fantastyczne i bardzo widowiskowe zawody, w szczególności dedykowane dzieciom, ale też całym rodzinom, bo uznajemy, że najlepszym przykładem są nasi rodzice, więc jeżeli rodzice mogą startować, to tak samo startują dzieci, podpatrują dorosłych, nabywają tej takiej świadomości i chętniej uczestniczą w aktywności sportowej. Najlepiej jest sprzedawać dzieciom sport, to poprzez zabawę, żeby dobrze się przy tym bawiły. Jaka jest ich reakcja na to wszystko, co się dzieje? Sama dyscyplina biathlon jest bardzo ciekawą dyscypliną. Jest tutaj ten element strzelecki, a więc dodatkowa adrenalina, więc dzieci bardzo lubią taką aktywność. No są to dzieci w kategoriach tych najmłodszych, bo te zawody są dedykowane dzieciom już od 6 roku życia. No ale oczywiście też rodzice w kategoriach open startują razem z nami. To są krótkie dystanse, więc dziecko nawet nie zdąży się zmęczyć, ale ileż radości na tej twarzy wypisane jest po przebiegniętym dystansie, zrealizowanym strzelaniu. Naprawdę po prostu dzieciaki uwielbiają taką aktywność. A powiedz, jaki jest przebieg tej rywalizacji? Stają na starcie i co się wówczas dzieje? We wszystkich kategoriach stają na profesjonalnym starcie, gdzie jest fotokomórka, która też później policzy im czas. Biegną na krótkim dystansie, to jest około 300-400 metrów, okrążenie i dobiegają do tej mobilnej strzelnicy. Na tej strzelnicy każde dziecko może sobie samodzielnie wybrać stanowisko. Czekają na nich karabinki strzeleckie, o których wspominałam. To są karabinki laserowe, więc zupełnie bezpieczne. I tam oddają 5 strzałów i po tym pierwszym strzelaniu biegną na kolejne okrążenie. To samo okrążenie biegną, przybiegają po raz drugi na strzelnicę, realizują znowu to samo. Po tym ostatnim strzelaniu, w zależności od tej kategorii, jedne dzieci biegną już od razu do mety, a starsze kategorie mają jeszcze jedno okrążenie, które muszą pokonać, aby dobiec do finiszu. I na tym kończy się rywalizacja. Oprócz tego oczywiście w trakcie zawodów jest wspólna rozgrzewka, są wspólne aktywności bardzo często sportowe. Bardzo często zapraszamy też do pokazów różne dyscypliny. To taniec, to szermierkę, to jeszcze lekką atletykę, to jeszcze na przykład boks. Głównym celem zawodów jest po pierwsze aktywizacja młodzieży, dzieci i młodzieży, bo dzisiaj zdajemy sobie z tego sprawę, jak trudno jest zachęcić do ruchu. Natomiast no oczywiście, jeżeli zapraszamy, organizując takie zawody, gdzieś tam podpatrujemy i wyszukujemy największych talentów, zarówno wśród dziewczynek, kobiet, jak i wśród panów, chłopców, więc oczywiście tutaj też i promocja naszej dyscypliny, ale też poszukiwanie być może młodych mistrzów, może przyszłych mistrzów olimpijskich, bo biathlon zaczyna naprawdę być coraz popularniejszy, popularniejszą formą taką aktywności sportowej, ale też coraz więcej jest już obiektów sportowych w Polsce, na których można profesjonalnie ćwiczyć. Wiele szkół sportowych ma w swoich sekcjach właśnie biathlon. Dobrze, to powiedzmy w takim razie dokładnie, gdzie się można pojawić, bo rozumiem, że jeszcze można się zapisać na zawody. Tak, na zawody można się zapisać jeszcze przez cały czas do 19 września. 20 września jesteśmy w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, na plaży Wilanów. Od godziny 9.30 tego 20 września rozpoczynają się próby strzeleckie i tutaj dajemy możliwość każdemu chętnemu spróbowania samego strzelania, a o godzinie 11 ruszają już pierwsze kategorie, także bardzo serdecznie zapraszam. To nie tylko dzień rywalizacji sportowej, ale też piknik taki rodzinny, bo będzie i co zjeść, będzie na co popatrzeć, będą wystawcy. Także serdecznie zapraszam. To będzie mile spędzony dzień na świeżym powietrzu. Zapraszamy również, to bardzo ciekawe. A z Magdaleną Grzywą rozmawiał Adam Malecki. Czas na pedałowanie wielkie z Heniem Sytnerem, czyli na Vuelta Espania. Po poniedziałkowej przerwie kolarze wystartowali do ostatnich odcinków Vuelty. We wtorek już na początku etapu uformowała się 17-osobowa grupa, z której następnie uciekło trzech kolarzy. Najszybszy na finiszu był Kolumbijczyk Egan Bernal, który wyprzedził Hiszpana Mikela Landę. W klasyfikacji generalnej Vingegaard miał nadal 48 sekund przewagi nad Portugalczykiem João Almeidą. W czasie wyścigu organizatorzy zdecydowali o skróceniu etapu o 8 km. Po raz kolejny przyczyną była propalestyńska manifestacja na 3 km przed pierwotnie planowaną metą. Kolejny etap to popis sprinterski Włocha Giulio Pellizzariego, który zaatakował 4 km przed finiszem z okrojonej grupki faworytów. Nie dał się dogonić i na mecie wyprzedził na przełęczy El Mordero o 16 sekund Brytyjczyka Toma Pitcocka. Jako czwarty minął linię mety lider Vingegaard, powiększając przewagę nad Almeidą do 50 sekund. Tu mała ciekawostka. W jednej z ucieczek na początku etapu brał udział Michał Kwiatkowski. Nie dojechał jednak w czołówce do znajdującej się po drodze Ponferrady, gdzie w 2014 roku odniósł życiowy sukces, zdobywając tęczową koszulkę mistrza świata. Organizatorzy Vuelty dmuchali na zimne i na kolejnym etapie skrócili dystans jazdy indywidualnej z 27 do 12 km. Chodziło o uniknięcie kolejnych utrudnień spowodowanych przez propalestyńskich manifestantów. Etap, co nie było niespodzianką, wygrał ekspert od czasówek Włoch Filippo Ganna. Na 19 etapie płaska trasa preferowała sprinterów. Najlepiej został rozprowadzony przez kolegów Belg Jasper Philipsen, który odniósł trzecie etapowe zwycięstwo, a szóste wliczając poprzednie lata. Czujny na trasie był Jonas Vingegaard. Jego przewaga nad wiceliderem João Almeidą wzrosła do 44 sekund. Duńczyk po piątkowym etapie powiedział, że jeżeli wygra Vuelta, to w przyszłym roku chciałby zwyciężyć w Giro d'Italia. I jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, bo wygrał zdecydowanie przedostatni etap liczący 165 km z metą usytuowaną w Bola del Mundo na wysokości 2200 metrów i powiększył przewagę nad João Almeidą do minuty i 16 setnych sekundy. Ponownie dali o sobie znać propalestyńscy protestujący, którzy chcieli zablokować przejazd, ale kolarze z małymi problemami kontynuowali rywalizację. Pomogło im 400 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej, a na ostatni etap i msze w Madrycie delegowano 1100 policjantów. No i mimo to i tak nie udało się ominąć manifestantów. Został przerwany ostatni etap i odwołany. Wygrał duński kolarz Jonas Vingegaard. A w derbach Premier League Manchester City prowadzi 2-0 z Manchester United. Fantasy Football w Stanach Zjednoczonych to dosłownie religia kibiców futbolu amerykańskiego. Nieodłącznym elementem tej dyscypliny sportu jest zabawa w typowanie. Fantasy Football grają miliony Amerykanów. Jest też druga strona medalu. Bardzo mocno dotyka to amerykańskich pracodawców. Jan Pachlowski. Ponad 56 milionów Amerykanów gra w Fantasy Football. Od wielu lat gra ta reklamowana jest w najważniejszych amerykańskich stacjach telewizyjnych. To radiowa wersja takiego telewizyjnego spotu reklamowego stacji ESPN. All right, ladies, there's only one spot left in my fantasy football league and two of you. Why don't we flip a coin? I prefer a more old-fashioned approach. Two of you walked into this room. Typować można wszystko, od wyników po statystyki zawodników, podkreśla znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz dziennika związkowego z Chicago, Łukasz Dudka. Liga NFL jest dosłownie stworzona do tego typu zabaw, ponieważ wyniki każdego zawodnika można opisać całą serią statystyk, które da się mierzyć, sklasyfikować, no i później na podstawie tych statystyk przyznawać punkty. Mówi Łukasz Dudka. 37 milionów Amerykanów grających w fantasy football pracuje na pełen etat. Badania szacują, że zabawa ta kosztuje ponad 16 miliardów dolarów rocznie utraconej produktywności. Ta liczba zakłada, że gracze spędzają 1 godzinę tygodniowo w pracy, zarządzając swoimi drużynami w trakcie 17-tygodniowego sezonu futbolowego. Start your league at ESPN.com/fantasyfootball. Nasza audycja nazywa się Trzecia Strona Medalu, ale my zajmiemy się teraz drugą stroną medalu. Jakie jednak korzyści mogą znaleźć amerykańscy pracodawcy w zaistniałej sytuacji? Wielu przedsiębiorców może być zaniepokojonych przedstawionymi przez nas przed chwilą statystykami. Istnieje jednak wiele korzyści, które mogą osiągnąć, pozwalając pracownikom na umiarkowane granie w fantasy football właśnie podczas wykonywania swoich obowiązków. Zdaniem specjalistów od rynku pracy na pierwszym miejscu korzyści jest zwiększenie morale pracowników. Gra może być świetnym sposobem na integrację współpracowników w pokoju socjalnym lub przy na przykład dystrybutorze wody. Nawet jeśli twoja firma nie ma własnej przestrzeni biurowej, pracownicy mogą omawiać swoje wyniki ze swoimi kolegami. Promuj współpracę międzydziałową. Utworzenie biurowej ligi fantasy może pomóc ludziom z innych działów poznać się nawzajem. Czytamy na stronie internetowej Horton zajmującej się biznesem. W tym przypadku badania wykazały, że krótkie przerwy w pracy w ciągu dnia mogą zwiększyć kreatywność i produktywność w dłuższej perspektywie. Umożliwienie pracownikom zarządzania drużynami fantasy w umiarkowany sposób w trakcie pracy może zwiększyć też zyski firmy. Sama Liga Futbolu Amerykańskiego NFL zarabia rocznie 12 miliardów dolarów. To zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich rozgrywek ligowych na świecie. Z Miami dla Trzeciej Strony Medalu. Jan Pachlowski. Tradycyjnie trzecią stronę medalu kończymy przeglądem piłkarskich lig zagranicznych. Zaczynamy od Hiszpanii. Pożar ugaszony. Tak, hiszpańskie media podsumowały pierwszą wygraną w tym sezonie Atletico Madryt. Po dwóch remisach i porażce w dodatku z drużynami z dolnych rewirów tabeli atmosfera w Madrycie gęstniała. Wczorajsze pewne 2-0 z Villarrealem z dużym wkładem nowych zawodników nieco rozgoniło chmury, co przyznał trener Diego Simeone. Czujemy naprawdę sporą ulgę. Wiemy, jaką jakość mamy i czego się od nas oczekuje. W poprzednich meczach graliśmy dobrze, ale zdobyliśmy tylko 2 punkty. Cieszymy się, że dzisiaj udało nam się zdobyć pełną pulę. Przełamanie przyszło w dobrym momencie, bo już w środę Atletico zainauguruje w Liverpoolu rozgrywki tegorocznej Ligi Mistrzów. Tam jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa będzie lokalny rywal Atletico, a więc Real. Ekipa prowadzona od niedawna przez Szabiego Alonso wczoraj musiała pokazać charakter przez bitą godzinę grając na wyjeździe z Realem Sociedad w osłabieniu po czerwonej kartce dla Dina Huijsena. W tym momencie Real prowadził 1-0. Ostatecznie wyszarpał wygraną 2-1, ale po meczu, tym razem chyba słusznie, mówi się głównie o kontrowersyjnej decyzji sędziego. Xabi Alonso nie gryzł się w język. Byłem w szoku, widząc czerwoną kartkę. Piłka została wybita, Oyarzabal nie miał jej pod kontrolą. Militao był blisko, a do bramki nadal pozostawało 40 metrów. Przez głowę mi nie przeszło, że może to być czerwona kartka. Real z kompletem punktów wygodnie usadowił się na pozycji lidera. Ciekawie dzieje się tuż za plecami Realu. Niespodziewana domowa porażka Atletico Bilbao 0-1 z Deportivo Alaves na drugie miejsce w tabeli wyniosła Getafe, które 2-0 wygrało z Realem Oviedo. Szczególnie, że jeszcze dzisiaj za plecy Realu może wskoczyć Barcelona, która o 21:00 prawdopodobnie z Robertem Lewandowskim w składzie zagra z Walencją. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To teraz Liga Włoska, no i ten mecz, meczycho wczorajszy. Juventus wygrał z Interem. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! To był z pewnością jeden z najlepszych i najbardziej emocjonujących meczów ligowych ostatnich lat. Wysokie tempo i równie wysoka kultura gry. 7 bramek, a jedna piękniejsza od drugiej. Włoscy eksperci Luca Toni i Bobo Vieri nie mieli słów uznania. Chwalili szczególnie strzelców bramek, Ildiza Calhanoglu i grających przeciwko sobie braci Thuram. Tato Lilian, francuski wicemistrz świata, siedział na trybunie w koszulce Juventusu. Trener Tudor skomentował wiktorię z pokorą. To był szalony, dziwny i szczególny mecz. Dużo bramek. Jesteśmy szczęśliwi. Jeśli ktoś by się pytał, to moim zdaniem sprawiedliwszy byłby remis. Trener Interu Kivuza wyrokował, że jego drużyna grała lepiej, a porażka będzie nauczką na przyszłość. Dzisiejsza Gazeta dello Sport chwali Juventus i Tudora, bo wygrali, choć Inter był lepszy. Dodajmy, że również wolniejszy. Włoscy fachowcy wskazywali, że Juventus wygrał dzięki odwadze trenera Tudora, bo ten nie bał się w końcówce posłać na boisko młodziutkiego Adjicia, który rozstrzygnął losy meczu. W ostatnich 30 minutach grał Piotr Zieliński. Popisał się asystą przy bramce Calhanoglu. Trzecie zwycięstwo odniosło również Napoli. Włoskie media komentują: Super Napoli! Znów wygrywa generał trener Antonio Conte. A także Napoli wystawiło spektakl pod tytułem Futbol Totalny. Do niespodzianki doszło dziś w Rzymie. Roma przegrała z Torino 0-1. Poza tym Atalanta ze świetnym Nicolą Zalewskim rozbiła dziś w Bergamo Lecce 4-1. Polak asystował przy pierwszej bramce, rzut rożny, i sam ładnym uderzeniem z dystansu zdobył trzecią. Kibice pożegnali go gromkimi brawami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Premier League Burnley przegrało z Liverpoolem 0-1, a w trwających derbach Manchesteru City prowadzi 2-0 z Manchesterem United. Ciekawa historia związana z Ligą Francuską, bo tam Ethan Mbappé, czyli brat Kiliana, strzelił pierwszego gola w lidze francuskiej. 18-latek idzie w ślady swojego starszego brata. Dał zwycięstwo Lille 2-1 w meczu z Toulouse. Powiedziałeś o Premier League, to jeszcze o piłkarskiej ekstraklasie. Widzew Łódź prowadzi z Arką Gdynia 1-0, jest 68. minuta spotkania. To jeszcze dodajmy ligę niemiecką. São Pauli wygrało z Augsburgiem 2-1, a w meczu trwającym Borussii Mönchengladbach z Werderem Brema, to Werder prowadzi 2-0. Dzisiaj wielkie emocje koszykarskie jeszcze wieczorem. Tak, no Turcja będzie grała z Niemcami o finał Mistrzostw Europy, a brązowy medal zdobyli Grecy. A za dzisiaj dziękujemy bardzo z Agnieszką Łukasiewicz, z Elżbietą Różycką i Norbertem Michalakiem. I Adamem Maleckim. Czekamy na Państwa za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery, największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu.